कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता। तुझ में है रब दिखता।